दारुल उंदलस। बातल ने कैसी वाशत से देखो वो तुम्हें ललकारा है, बातल ने कैसी वाशत से देखो वो तुम्हें ललकारा है, फिर उसके मुकाबिल आने का क्या अब भी वक्त नहीं आया। जिस कुफर ने आके फूंक दिए गुलजार तेरे को सार ते, जिस कुफर ने आके फूंक दिए गुलजार तेरे को सार ते, उस कुफर की आग बुझाने का क्या अब भी वक्त नहीं आया। बातल ने कैसी वाशत से देखो वो तुम्हें ललकारा, फिर उसके मुकाबिल आने का क्या अब भी वक्त नहीं आया। है खतरा गर्द जफा पहचान तेरी ना ले जाए, है खतरा गर्द जफा पहचान तेरी ना ले जाए, इस तूफान से टकराने का, इस तूफान से टकराने का क्या अब भी वक्त नहीं आया। बातल ने कैसी वाशत से देखो वो तुम्हें ललकारा है, फिर उसके मुकाबिल आने का क्या अब भी वक्त नहीं आया। बातल ने कैसी वाशत से देखो वो तुम्हें ललकारा है, गफलत से और तसाहुल से आजाए बदन मफलूज हुए, गफलत से और तसाहुल से आजाए बदन मफलूज हुए, उम्मत का लहू गरमाने का, उम्मत का लहू गरमाने का क्या अब भी वक्त नहीं आया। बातल ने कैसी वाशत से देखो वो तुम्हें ललकारा, फिर उसके मुकाबिल आने का क्या अब भी वक्त नहीं आया। तारीफ तेरे अफसानों को आंखों में सजाए फिरती है, तारीफ तेरे अफसानों को आंखों में सजाए फिरती है, वो अफसाने दोहराने का, वो अफसाने दोहराने का क्या अब भी वक्त नहीं आया। बातल ने कैसी वाशत से देखो वो तुम्हें ललकारा, फिर उसके मुकाबिल आने का क्या अब भी वक्त नहीं आया। बातल ने कैसी वाशत से देखो वो तुम्हें ललकारा है, तुम ख्वाबों में ही मस्त रहे और हर एक बाजी हार चुके, तुम ख्वाबों में ही मस्त रहे और हर एक बाजी हार चुके, फिर जागने और जगाने का क्या अब भी वक्त नहीं आया। बातल ने कैसी वाशत से देखो वो तुम्हें ललकारा, फिर उसके मुकाबिल आने का क्या अब भी वक्त नहीं आया। जब तेग तेरे हाथों में तो सब पे तेरा गलबात, जब तेग तेरे हाथों में तो सब पे तेरा गलबात, फिर दुनिया पे छा जाने का, फिर दुनिया पे छा जाने का क्या अब भी वक्त नहीं आया। बातल ने कैसी वाशत से देखो वो तुम्हें ललकारा है, फिर उसके मुकाबिल आने का क्या अब भी वक्त नहीं आया। बातल ने कैसी वाशत से देखो वो तुम्हें ललकारा है, जब दाई और मुजाहिद थे तुम सब कुछ थे और कुछ भी नहीं, जब दाई और मुजाहिद थे तुम सब कुछ थे अब कुछ भी नहीं, इस अजमत को फिर पाने का, इस अजमत को फिर पाने का क्या अब भी वक्त नहीं आया। बातल ने कैसी वाशत से देखो वो तुम्हें ललकारा है, फिर उसके मुकाबिल आने का क्या अब भी वक्त नहीं आया। बातल ने कैसी वाशत से देखो वो तुम्हें ललकारा है, बातल की सिपा तो आ पहुंची मुस्लिम तेरे दरवाजे तक, बातल की सिपा तो आ पहुंची मुस्लिम तेरे दरवाजे तक, जुर्रत का अलम लहराने का, जुर्रत का अलम लहराने का क्या अब भी वक्त नहीं आया। बातल ने कैसी वाशत से देखो वो तुम्हें ललकारा, फिर उसके मुकाबिल आने का क्या अब भी वक्त नहीं आया। बातल ने कैसी वाशत से देखो वो तुम्हें ललकारा, बातल ने कैसी वाशत से देखो वो तुम्हें ललकारा, देखो वो तुम्हें ललकारा है।